قبل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تمام سائیں مل کے پڑھیے گا. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, محمد کی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہ سنیں گے کہ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، وضو کے دوران کیا پڑھنا چاہیے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، اس طرح کی دیگر فضیلتیں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے. میرے تمام اسلامی بھائیوں سے کو یہ مدنی مشورہ ہے کہ نماز کے احکام جن کے پاس ابھی تک نہیں ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ یہ نماز کے احکام ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے. اس میں الحمدللہ بہت سے رسائل ہیں، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ ہے، فیضان اذان ہے، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ. بالخصوص رمضان المبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لہذا نیکی کی طرف دل زیادہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جو نماز قضا کی ہوتی ہیں تو سوچ آتی ہے کہ نماز قضا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا تو میں بھی ادا کر لیتا، وقت ہوتا ہے لیکن کسی سے آدمی پوچھتا نہیں ہے شرمندگی کی وجہ سے. تو اگر آپ نماز کے احکام انشاءاللہ حاصل کر لیں گے تو اس میں قضا نمازوں کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی طرح نماز جنازہ کا طریقہ، فیضان جمعہ، نماز عید کا طریقہ، فاتحہ کا طریقہ، مدنی وصیت نامہ وغیرہ دوسرے دیگر رسائل بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل جن اسلام دین نہیں حاصل کی وہ حاصل کر لیں گے، اور جن کے پاس ہیں وہ لے کر انشاءاللہ تحفے کے طور پر آگے اسلام بھائیوں کو نیکی کے جذبے کے تحت دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرا دیے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اسی سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، واللہ ورسول عالم، یعنی اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخون کے نیچے کے، سر اور کانوں کے مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخون کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی قدس اللہ نورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جایا کرتے تھے، لہذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دو حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ مالک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ الحمدللہ، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ احمد رضا کے ساتھ حروف کے نسبت سے ہر وقت باوضو رہنے والوں کے ساتھ فضائے۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بعض عارفین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے فرمائے گا، نمبر ایک، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے. نمبر دو, قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے. نمبر تین, اس کے آزاد تسبیح کریں. نمبر چار, اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو. نمبر پانچ, جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیج کر جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں. نمبر چھ, سکرات موت اس پر آسان ہو. اور نمبر سات, جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ جو ہم نے ابھی تک دو تین چار احادیثیں اور یہ فضائل سنے, ان سب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوال ہے مدنی نام کے اندر کہ کیا آپ اکثر اوقات باوضو رہتے ہیں؟ تو جو اسلامی بھائی اکثر اوقات باوضو رہے گا تو انشاءاللہ جو ابھی ہم نے احادیثیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی اس کو سعادت حاصل ہو جائے گی, یہ سات فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے اس کو. تو نیت فرما لیں کہ جن اسلامی بھائیوں کے پاس مدنی نامات کے رسائل نہیں ہیں وہ آج ہی مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ تن حاصل فرما لیں اور فکر مدینہ کے ذریعے اس کو پر کرنا شروع کر دیں. اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے کی ساتوں کی نسبت سے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے فکر مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, ابھی انشاءاللہ عز و جل وضو کا طریقہ عرض کیا جائے گا. میں جس طرح عرض کرتا رہوں گا کوشش کر کے اس طرح تصور میں آپ بھی کرتے جائیں تاکہ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی اور یہاں سے سن کر بھی آسانی ہو جائے گی. کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے. وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے, لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. کیا نیت کریں گے؟ ایک دفعہ دوہرا لیں ساتھ میں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے. میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے. تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو یہ بھی یاد کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب جب وضو کریں گے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ, بسم اللہ والحمدللہ, بسم اللہ والحمدللہ. اب دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھوئیے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے. کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مسواک شریف لی, تین مرتبہ دائیں اور تین مرتبہ بائیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ نیچے والے دانتوں سے شروع کرنا یا اوپر والے. تو اوپر والے دانتوں سے پہلے سیدھی طرف اوپر والے دانتوں کی طرف, پھر الٹی طرف اوپر والے دانت, اس طرح پھر نیچے سیدھی طرف اور پھر الٹی طرف. تو کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے. اب مسواک کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی فرماتے ہیں, مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرآت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے. اب سیدھے ہاتھ کے تین چلو پانی سے اس طرح تین کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہ جائے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے, لیکن اب رمضان چل رہا ہے, روزے ہیں, تو اس وجہ سے ہم غرغرہ نہیں کریں گے. پھر سیدھے ہی ہاتھ کے تین چلو سے تین بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیں. اب جب یہ چلو لیں گے تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے لکھا اس میں کہ آدھا چلو پانی جو ہے وہ کافی ہوگا, اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح پانی پہنچانے کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخ میں داخل کیجئے. اب ناک صاف کرتے ہوئے نل جو ہے یہ بند نہیں کیا جاتا, کھلا رہتا ہے, اس سے پانی کا اسراف ہوتا ہے. تو لہذا نل بند کر کے پھر ہم اپنے الٹے ہاتھ کی چھونگلی سے ناک کو صاف کریں گے. تین بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتا سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, یعنی جہاں ہمارے بال عادتا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے یہ نیچے تک, یہ ہماری تھوڑی ہے اس کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے, یہ جو پردے سے نظر آ رہے ہیں اس کو کان کی لو کہا جاتا ہے, ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہ جائے تو یہ ہمارا چہرہ دھل جائے گا. اب اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو خلال کیجئے. اب خلال کا بھی طریقہ سن لیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے. یہ گلا ہمارا, یہ انگلی ہے, یہ ہم داخل کریں گے داڑھی میں اور یہ اس طرح کر کے نکالیں گے, تو یہ خلال کا طریقہ ہے. پھر پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کیجئے اور کوہنیوں سمیت تین مرتبہ دھوئیے. یہ ہمارا سیدھا ہاتھ ہے, یہ انگلیوں کے سرے ہیں, یہاں سے ہم دھونا شروع کریں گے اور دھوتے ہوئے یہ کوہنیوں سمیت یہ دھوئیں گے. پہلے سیدھے ہاتھ کو تین مرتبہ, اس ہی طرح پھر الٹے ہاتھ کو دھو لیجئے. اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچوں سے تین بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنیوں تک بہتا چلا جاتا ہے. اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے. پانی لیتے ہیں چلو میں, لینے کے بعد اس کو بہا دیتے ہیں. اب وہ پانی جب بہتا ہے تو وہ مکمل ہمارے کوہنیوں سمیت پورے حصے پر نہیں آتا. پانی لیا, یہ بہا, کچھ آگے کی طرف آ گیا, کچھ پیچھے کی طرف آ گیا, یہ چیز بھی بچ گئی, یہ چیز بھی بچ گئی, بس اوقات یہ چیز بھی خشک رہ جاتی ہے. اب اس صورت میں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. ہاں, بعض لہذا بیان کردہ طریقہ کہ سیدھے ہاتھ کی انگلی سے دھونا شروع کریں اور کوہنیوں سمیت تین مرتبہ دھوئیں. اب چلو بھر کے کوہنی تک پانی بہانے کی بھی حاجت نہیں. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو تین مرتبہ اس طرح کوہنیوں سمیت دھو لیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر پانی لے کر تین مرتبہ اس طرح کیا جاتا ہے, تو اس کی حاجت نہیں ہے. اور بغیر اجازت صحیح ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے, پانی کا اسراف ہے. اب سر کا مسح کرنا ہے. اس طرح سر کا مسح کریں گے کہ ہم دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا دیں گے. اس طرح ملا دیں گے. ملانے کے بعد پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں گے کہ ہتیلیاں سر سے جدا رہیں, یعنی یہ جو ہاتھ کی ہتیلیاں ہیں یہ سر کو ٹچ نہ ہو. پھر دیکھ لیجئے کہ اس طرح ہم تین انگلی لے جائیں گے, ہماری ہتیلی جو ہیں یہ سر کو ٹچ نہیں ہونی چاہیے. پھر گدی سے ہتیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں. اب جو ہے وہ انگلیوں کا کام ختم ہو گیا, اب ہماری جو ہتیلیاں ہیں یہ کام آئیں گی. ان کو یہ گدی سے ہم پیچھے پیشانی کی طرف اس طرح کھینچتے ہوئے لے آئیں گے. کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے, یعنی جب ہم سر سے یہ انگلی واپس گدی تک لے کے جائیں یا ہتھیلیوں کو گدی سے واپس پیشانی تک لے کر آئیں تو ان دونوں صورتوں میں ہماری شہادت والی انگلیاں اور یہ انگوٹھے بالکل مس نہیں ہونے چاہیے، ٹچ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کان کی باہر کا سطح کا مسا کیجیے۔ یہ ہماری انگلی شہادت والی، یہ کان کے اندر کی طرف، اور یہ جو انگوٹھے ہمارے، یہ کان کی باہر جو حصہ ہے، جسامت ہے، اس کا مسا کرے۔ اور چھیانگلی یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پیچھے حصے کا مسا کیجیے۔ کیونکہ ہماری یہ شہادت والی بھی انگلی یوز ہوگی، دونوں انگوٹھے بھی یوز ہو گئے، ہتھیلیاں بھی یہ یوز ہو گئیں، انگلیوں کی سامنے والا حصہ جو ہے یہ بھی استعمال ہو گیا۔ اب جو ہے یہ انگلیوں کا پیچھے والا حصہ جو ہے یہ ہم گلے کا اس سے، یہ گردن کا پیچھے سے مسح کریں گے۔ اب بعض لوگ گلے کا بھی ساتھ ساتھ مسح کر دیتے ہیں، یوں لے کر گئے پیچھے سے اور یہ اس طرح ہاں کر دیتے ہیں، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اور اس طرح مسا کرنے کے بعد گردن کا، ہاتھ کا بھی اس طرح مسا کرتے ہیں تو یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے۔ سر کا مسا کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے کہ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا، ادھورا بند کر دینا، پانی ٹپکتا رہے، یہ گناہ ہے۔ ہم نے اول وضو سے لے کر آخر وضو تک یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس طرح پانی ضائع نہ ہو، گناہ کے زمرے میں داخل نہ ہو۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک تین تین بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ اب اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چونگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی والی انگلی سے شروع کریں گے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا سیدھا پاؤں ہے اور یہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی، تو اب اس کی چونگلی سے شروع کریں گے اور پھر اس طرح یہ الٹے انگوٹھے کی طرف سے شروع کریں گے اور اس کی چونگلی پر ختم کر دیں گے۔ یہ اس کے خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ہر وضو دھوتے وقت وضو کرنے والا یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس وضو کے گناہ نکلتے جا رہے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطاہرین۔ اب یہ دعا ہمیں کیسے یاد ہوگی، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شمار کر لے۔ اب یہ دعا ہمیں کیسے یاد ہوگی، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، کیونکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کہ میرا اوڑھنا بچھونا مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، بس مدنی قافلہ۔ آپ بھی دہرا لیجیے، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور میٹھے اسلام بھی آپ بھی دہرا لیجیے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اوڑھنا بچھونا بس مدنی قافلہ۔ انشاءاللہ جب ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ حاصل ہوگا ہمیں۔ ابھی تقریباً 15-20 منٹ 25 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں، ان 25 منٹ کے اندر ہم نے چند فضیلتوں والی احادیثیں سنی، وضو کا طریقہ جو صحیح سنت کے مطابق ہے وہ ہم نے سنا اور سمجھا۔ اب چلتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں ہے، اور جو دو مرتبہ پڑھے گا وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو تین مرتبہ پڑھے گا اللہ عز و جل میدان معاشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اب سورہ قدر کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سورہ یاد ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس پریشانی کا بھی حل ہے، کیا ہے؟ مدنی قافلہ، انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو اس میں قرآن پاک کی صورتیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں، بلکہ درست مخارج کے ساتھ یاد کروایا جاتا ہے۔ نیت فرما لے کہ انشاءاللہ عزوجل میرے میٹھے سام بھی چاند رات کو 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور جسے اللہ توفیق دے 12 ماہ کے لیے سفر کریں گے، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرما لے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے انہیں موقع ملے گا وہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ اسی طرح جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو کرنے کے بعد جو احادیثیں تھیں فضیلت کی وہ ہم نے سنی، اب وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں اس کو سنیں گے انشاءاللہ، ہم یاد کریں گے۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 1 ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے تو انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گا کہ منقول ہے کہ جو چیز بلند آواز سے دہرائی جائے تو وہ بنسبت کم آواز سے پڑھنے والے کو کے اعتبار سے زیادہ پڑھنے والے کو جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہو گئے؟ 4۔ نمبر ایک چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دھونے کی تعریف کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے یہ نماز کے احکام جو مکتبۃ المدینہ کی اشاعتی ادارے 499 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس میں آپ نے تحریر فرمایا، کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہ جائیں، کم از کم 2 قطرے پانی بہ جائیں، صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ صلو علی الحبیب، ہمارا مدنی مقصد اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب دھونے کی تعریف سماعت فرما لیجئے، کسی عضو کو دھونے کا یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہ جائیں، صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو نہ غسل ادا ہوگا۔ اب انشاءاللہ عزوجل ہم وضو کی 14 سنتیں سن لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو یہیں یاد کر لیں، اگر نہ یاد ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں یاد کر لیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم کہ جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے آتا ہے تو میں مکمل وہ پا گیا علم تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور جو حاصل نہ کر سکا تو فرمایا اس کو 1 اجر ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ سب سے پہلی جو سنت ہے وہ ہے نیت کرنا، ساتھ ساتھ دہراتے جائیں تاکہ یاد بھی ہو جائے. نمبر ایک نیت کرنا، نمبر دو بسم اللہ پڑھنا. اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. نمبر تین دونوں ہاتھ پونچوں تک تین بار دھونا. نمبر چار تین بار مسواک کرنا. نمبر پانچ تین چلو سے تین بار کولی کرنا. نمبر چھ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا. نمبر سات تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چڑھانا. نمبر آٹھ داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا. نمبر نو ہاتھ اور نمبر دس پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر گیارہ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا. نمبر بارہ کانوں کا مسح کرنا. نمبر تیرہ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا. اور نمبر چودہ پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا. یہ اس کی چودہ سنتیں تھیں. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. آج ہم نے نماز کے احکام کے گیارہ حروف کی نسبت سے گیارہ باتیں سنی ہیں سمجھی ہیں. نمبر ایک کہ جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا تو کیا فائدہ حاصل ہوگا اسے؟ اس کا سارا بدن پاک ہو جائے گا، اور جو بغیر بسم اللہ پڑھے گا تو جتنے پہ پانی گزرا ہے تو اتنا حصہ پاک ہوگا. نمبر دو ہم نے یہ سنا کہ با وضو سونے والے کو کیا ثواب ملے گا؟ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح. تیسرا کہ جو با وضو رہتا ہے تو مالک الموت جب اس کی روح قبض کریں گے تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جائے گی. چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی کہ با وضو رہنا یہ مستحب ہے. پانچویں بات یہ پڑھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر بے وضو کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. نمبر چھ ہم نے یہ پڑھا کہ جو با وضو ہمیشہ رہتا ہے تو اس کو سات فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. ان سات میں سے ایک فضیلت کہ فرشتے اس کی صحبت میں رغبت حاصل کرتے ہیں، قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے. اس طرح کے سات فضائل ہم نے سنے. پھر نمبر سات وضو کا طریقہ ہم نے سماعت فرمایا. نمبر آٹھ پھر ہم نے یہ پڑھا سنا کہ وضو کرنے کے بعد جنت کے آٹھوں دروازے کیسے کھلتے ہیں، کیا پڑھ لینے سے کھلتے ہیں؟ کلمہ شہادت. وضو کرنے کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. اور نمبر نو جو ہم نے بات پڑھی وہ یہ پڑھی کہ جو سورہ قدر پڑھ لے گا ایک مرتبہ وضو کے بعد تو صدیقین میں شامل ہو جائے گا، دو مرتبہ پڑھے گا تو شہدا میں شامل ہو جائے گا، اور تین مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اسے انبیاء کے ساتھ رکھے گا. اور دسویں بات جو ہم نے پڑھی کہ دھونے کی تعریف، کہ دھونا کسے کہتے ہیں، کس طرح دھونے کی تعریف ہم نے اس کی وضاحت سنی. اور اس طرح گیارہویں اور آخری بات جو ہم نے سنی وہ یہ کیا کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھ کر نیکی کے جذبے کے تحت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس فرمانے امیل سنت پر، فرمانے امیل سنت پر، فرمانے امیر اہل سنت پر. تو بس صرف مدنی قافلے کے لیے اپنا وقت عطا فرما دیں. بس ہمارا اوڑھنا بچھونا کیا ہونا چاہیے؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جو مسائل ہوئے ہیں ان کو سن کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیوں کو بتائی ہوں معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ابھی ہم نے اس مختصر سے وقت میں وضو کے متعلق بہت ہی زیادہ کارآمد باتیں سنی. یقیناً ان اسلامی بھائیوں کو تو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا جنہوں نے توجہ کے ساتھ بیان سنا ہوگا، اور جن اسلامی بھائیوں نے اگر توجہ نہیں کی ہوگی، ادھر ادھر دیکھتے رہے ہوں گے، یا ان کو کچھ کام یاد آ گیا ہوگا، یا کوئی ملنے والا ان سے آ گیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا بیان ہوا. تو لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قیمتی لمحات ہیں، یہ لمحات زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ہم نے جب اتنا وقت دیا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی زندگی بھر کے تمام معاملات کو چھوڑ کر، ہم 30 دن کے لیے فیضان مدینہ میں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کے لیے آ گئے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ بس سیکھنا ہے ہمیں، اور اس طرح اپنا ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہاں جو کچھ بھی سکھایا جائے گا اسے سیکھوں گا بھی، اور انشاءاللہ عزوجل اس پر عمل بھی کروں گا، اور سیکھنے کے ساتھ اس کو مزید دوہرائی کرنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ یہاں سے چاند رات کو، عید کی رات کو جو مدنی قافلے رائے خدا عزوجل میں سفر کریں گے، انشاءاللہ عزوجل اس میں بھی سفر کروں گا. پیارے اسلامی بھائیو، اندازہ کریں کہ آج وضو کے اندر ہمیں وضو کے فرائض، وضو کے شرائط، وضو کے ضروری باتیں ہمیں سکھائی گئیں، وضو کے فضائل بیان کیے گئے، وضو سے پہلے کے بعد کے فضائل، دعائیں وغیرہ بیان کی گئی. یقیناً ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جنہیں آج پتہ چلا ہوگا کہ وضو میں یہ بھی فضیلت ہے، وضو میں یہ بھی فائدہ ہے، وضو کرنے سے ایسا بھی ہوتا ہے. اب ہم سب نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ جو امیر اہل سنت کی تصنیف نماز کے احکام سے جو کچھ بتایا گیا، انشاءاللہ عزوجل اسی کے مطابق ہم آئندہ وضو کیا کریں گے. اور امیر اہل سنت کا یہ مدنی انعام، جو مدنی نامات کی صورت میں ایک مدنی انعام یہ بھی ملا کہ کیا آپ دین کا اکثر حصہ باوضو رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ تو انشاءاللہ ہر وقت باوضو رہیں گے. پیارے اسلامی بھائیو، ہم فیضان مدینہ میں آئے اعتکاف کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم دین کی باتیں سیکھیں گے، نیکیاں حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے. اب یہ اس وقت جو ہمارا یہ مدنی حلقہ ہے، جس میں ہمیں انشاءاللہ روزانہ ہمیں وضو کا طریقہ جیسا آج بیان کیا گیا، پھر انشاءاللہ کل غسل کا طریقہ، پھر انشاءاللہ نماز کا طریقہ، اور دیگر انشاءاللہ ضروریات دین کی باتیں ہمیں سکھائی جائیں گی. یہ علم دین کا حلقہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اللہ کے ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں، علم دین کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب یہ مل جاتے ہیں تو ان کے درمیان آ کر بیٹھ ہی جاتے ہیں، اور جب لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے نام لکھتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مولا تیرے فلاں فلاں بندے تیرے ذکر کے حلقے میں موجود تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرماتا ہے جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی. اب پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ میں آ گئے، اب آنے کے ساتھ ہی ہمارا کام یہ تھا کہ ہم بس یہاں پر کوشش کریں گے کہ میں اپنی ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھوں. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مجھے کوشش کرنی ہوگی. اب اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے، اب ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، پھر ٹائم دیکھتے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی، ابھی یہ ہوگا، ابھی وہ ہوگا، پھر جھومتے جھومتے آ کے پھر وہ آ کر صفوں میں شامل ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ ساری نمازیں انشاءاللہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں گے. پیچھے میٹھے اسلامی بھائی، انشاءاللہ اب مناجات کا سلسلہ ہوگا، نہایت ہی توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، تمام دنیاوی خیالات کو نکال کر آپ بیٹھ ہی جائیے، مناجات میں شامل ہو جائیے، اپنے اندر رقت پیدا کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے. ذہن نصیب کہ اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ ہی نکل جائے، کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. پیارے اسلامی بھائیو، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی رونے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ رونا ہی پسند آ جائے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دینے مجھے نیک دے، بنا یا رب، مٹا دے ساری بول نصیب ہو تجھے سارے نبیوں کا Deepa